एक सितम और मेरी जान अभी जाती है, एक सितम और मेरी जान अभी जाती है। दिल में अब तक तेरे उल्फत का निशान बाकी है, एक सितम और मेरी जान अभी जाती है, एक सितम और मेरी जान अभी जाती है। सजा दे मुझको कुछ तो महरूमी उल्फत का सिला दे मुझको, जिस्म से रूह का रिश्ता नहीं टूटा है अभी, खौफ से सब्र का दामन नहीं छूटा सितम और मेरी जान अभी जाती है, एक सितम और मेरी जान अभी जाती है। नफरत पे मेरे प्यार का दामन भर दे, दिले गुस्ताख को महरूमी मोहब्बत कर दे, देख टूटा नहीं चाहत का हसीं ताज महल, आके बिखरे के गुलशन में फिजा बाती है, एक सितम और मेरी जान अभी जाती है, एक सितम और मेरी जान अभी जाती है। याद आए ना तेरी फिर कभी अपनों की तरह, भूल जाऊं तुझे भूले हुए सपनों की तरह, मिल भी जाए जो कहीं तू तो न पहचान सकूं, बेवफा तेरी हकीकत को नहीं जान सकूं, आ मिटा दे जो मोहब्बत का निशान बाकी, एक सितार मेरे दम अज जाबाते हैं, एक सितार मेरे दम अज जाबाते हैं। दिल में अब तक तेरे उल्फत का निशाबाती, एक सितार मेरी जान अभी जाबाती है, एक सितार।